bana mabempe na telema mabe na tuna lioni po ayebisanga makambo ya charlotte na bandise kokanisa mama mosika na kolinga yege memeni na kobanga monoko ekolenga maloba mpo ebima eloko na kolingela yege pasa kotala demarche ya basantu maloba ya mungwa mosika na kolinga yege pemeni na kobanga monoko ekolenga maloba mpo ebima eloko na kolingela yege pasa kotala demarche ya basantu maloba ya mungwa. Mosika na kolinga yege pemeni na kobanga monoko ekolenga maloba mpo ebima eloko na kolingela yege pasa kotala demarche ya basantu maloba ya mungwa mia mia moto nanga pamase kolingana tuma omoninga inakangeni opanda luka mweto silisa oyelinga na butu olobina mate okei katanga kata seleka ngana yotokende mama mia mia moto yanga pamase kolingana tuma omoninga inakangeni opanda luka mweto silisa oyelinga na butu olobina mate okei katanga kata seleka ngana yotokende mama. Kata seleka, kana yotokende.